I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get, I'm a good man. All the young dudes, hey, dudes, carry the news. Where are you? Boogaloo dudes, not lost, carry the news. All the young dudes, I wanna hear you, carry the news. I wanna see you, like a mule. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag, too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is that concrete all around? Een prachtig nummer uit 1972 aan het begin van de late avond. Mott Hoople, al die jonge gasten, all the young dudes. Mooi. Lekker om met een toch wel tamelijk antieke te beginnen aan deze nieuwe late avond. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Fijn ook, echt gezellig. Want je houdt me gezelschap zo laat op de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Hè? Want dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. In de show vanavond. Lekkere muziek natuurlijk, zoals altijd. Iedere werkdag en bij sommige omroepen op zondag. Maar we hebben natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen te behandelen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent. Die ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg u: waar zou u het liefst willen zijn op dit moment? Interessante antwoorden liggen voor het grijpen. Dat begrijp je ook wel. Dat komt er straks allemaal aan. Dus blijf lekker luisteren. Dan, Midas Dekkers is ook van de partij met een column. Hij gaat het hebben over de Welp. En we gaan het hebben over de leesclubfestivalen. Of festival is het eigenlijk eens eentje. Maar daar doen een hele hoop mensen aan mee. In het kader van de Boekenweek van dit jaar. Wat is er te beleven en waarom wordt dit georganiseerd? Je hoort het straks allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. True colors shining through. I see

Wat een geweldig lied van Celine Dion. The Power of Love. Goh, wat kan de liefde indrukwekkend zijn als je het zo hoort. Hè? Mooi uit 1994. En daarvoor Cyndi Lauper en True Colors. Hier in de show. Leef u een beetje in het hier en nu? Of dwalen uw gedachten geregeld naar een andere plek? Zou zomaar kunnen. Zeker in de wintertijd. Hoewel deze week natuurlijk wel fris is, maar wel redelijk zonnig. Het is eigenlijk best wel logisch met zoveel spanning en ellende in de wereld. Hè? Want dan zou je natuurlijk wel eens ergens anders willen zijn, zou je denken. Jeroen van Gent die vroeg het u op straat. En hij vroeg dan ook nog de directe vraag. Waar zou u nu het allerliefste willen zijn? De vraag is duidelijk. Hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio kort? Ik heb leuke lichtvoetige man bij rond vragen. Mag ik dat bij u proberen? Heel even kort. Waar zou u nu het liefst willen zijn? U bent in het winkelcentrum hier zo. Mooi zonnetje. Nee, maar in Duitsland. In Duitsland? Ja, graag. Aan de Moezel. Oh, ja, dat ken ik. Ik heb komt er al 20 jaar. In Kochem. Kochem ken ik, ja, leuk. Ik kom er al 20 jaar aan de Slosstrasse. Hotel Tommeltje. Kan het je aanbevelen. Uh-oh. Ja, graag, nu. Nou zit de taak helemaal vol op trouwens, dat de radio komt dan. Dat zal me zorgen zijn. Wat is er leuk aan? Ik ken het wel een beetje, maar beschrijft u het dus? Rust. Ze zitten vrij hoog, dus je kijkt boven Kochem uit. Ja. En je hebt meestal een kamer die op de moezel. En is het heel stil. En echt rust. En zoek ik wat op, ga ik lekker naar Trier. En je gaat, ja, gewoon. Het is anders dan hier in Nederland. Ja. Het is echt anders. Ja. En als dat niet kan, dan ga ik naar Lesbos, want dan kom ik er ook al 20 jaar. Oh, dat is ook mooi. Ja, lekker. Oké. Okay. Andere temperatuur. Ja, ga ik van de zomer weer naartoe, 3 weken. In Egypte, in Dahab, om te duiken. Oh, wauw. Ik zie het gelijk voor me. Ja, dat is ook. Het is echt zichtend daar. Ik zie kristalhelder water voor me. Ja, inderdaad. Azuurblauw. Ja, heel veel te zien. Gewoon, ja, het is gewoon een hele mooie ervaring daar. U bent er geweest? Ik ben er zeker geweest, ja. En wist u dat van tevoren? Heeft u dat echt uitgekozen? Of was het bij een beetje bij toeval, maar je weet dat het gewoon in buitenland ook mooi duiken is. In Nederland ook, maar in buitenland zeker ook. En is dat zee of de Nijl? Dat is de Rode Zee. Oh, de Rode Zee, juist. Okay. Ja. En daar heb je andere dieren, andere fauna, andere flora dan in Nederland. Nou, ik vind wintersport altijd wel heel aantrekkelijk in het gebied waar sneeuw en dat je kunt skiën. Ja, wintersport. Ja. U kunt het een beetje skiën? Of? Het is lang geleden. Ik leef nog in de overtuiging dat ik het nog kan. Waar zou u nu het liefst willen zijn? U bent in het winkelcentrum, prachtig zonnetje. Ja. Maar toch? Waar zou u nu het liefst willen zijn? Dit is prima waar ik nu ben. Ja. Maar misschien op dit moment, maar het gaat ook binnenkort gebeuren bij mijn dochter die in het buitenland woont. En daar ga ik binnenkort naartoe en daar ben ik heel graag. Dus okay. Die woont daar al een tijd? Of? Ja, die woont daar al een hele tijd. Mag ik vragen waar? Ja, in Israël. Israël, hey. En welk seizoen is dan het best om heen te gaan? U gaat daar. Ja, ik ga er nu naartoe binnenkort over een maand. Nee, is niet het beste seizoen. Ik zou zeggen voorjaar of eventueel oktober, november ook nog wel, september. Niet in de zomer. Oké. Nee, dat is te warm. Ja, en nu is het nog een beetje wisselvallig, maar goed. Ik ga niet voor het weer. Nee. Het gaat om uw dochter dan te zien natuurlijk. Ja, en ik hoop natuurlijk op een zonnetje, maar dat komt ook nog wel. Oké. Ja. Kijk, ik voel mezelf heel lekker. Dus waar ik ook ben, zal ik altijd dat gevoel hebben. Kijk, ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven en ik voel me altijd goed. En wanneer je zelf gewoon goed in je vel zit, dan maakt de plek niet zoveel uit waar je bent. Ja. Want dan kan je dan uitstralen ook naar de mensen rondom je heen. Ja. En dan hoop je dat prettige gevoel ook overslaat naar de mensen. Ja, krijgt u daar wel eens feedback over dat u dat merkt, van dat aankomt? Want ik ben wel een teamplayer. Oké. Ja. Goh, ja, dat klinkt hartstikke goed. Dus kortom, het maakt eigenlijk niet uit welke plek, maar het is altijd wel goed. Altijd wel goed. Ja. Ja, ik wil bij die vakantiepark, wat heb ik vandaag gehoord? Oh, Italië? Ja, Italië. We gaan naar Italië, daarom. Oh, alvast iets zomer. Uitgezocht. Ja, we zijn vandaag bij de reisbureau geweest. Alles geregeld. Alles betaald. Leuke vooruitzichten. Ja, zeker. Okay. Zeker. Ben je er als eerder geweest op die plek? Nee, nog niet. Die plek niet, maar wel in Italië. Italië. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan wordt wel wat, toch? Ja. Toch? Gezellig. Het is nu nog koud, maar dan wordt het wel wat. Zeker. Het wordt daar is 29 graden, die tijd wat we gaan. Oeh, dat is wel pittig. Nou, lekker hoor. Daar hou je wel van. Ja, zeker. Maar zit het erin dit jaar nog? Of nee, dit nee, seizoen? Nee, zeker niet. Wij investeren in zomervakantie, vind ik belangrijk. Ja. En wintersportvakantie vind ik toch net wat te duur. En wat is het voordeel van wintersport? Is dat, ja, beschrijft u dit voor mensen die er nou nooit geweest zijn? Wat is het leuke? Nou, ik vind de sfeer, je bent actief bezig en hele mooie natuur, wat je niet elke dag meemaakt. Mensen die dat nooit doen aan de andere kant van het toestel, wat zou u tegen ze willen vertellen? Hoe ziet dat eruit, dat duiken? Het duiken aan zich? Ja. Het is hetzelfde als zen zijn, mediteren. Je vergeet de hele wereld dat je onder water bent. Want je hoort ook niks, hè? Het is, je hoort wel je eigen bubbeltjes. Ja, het is niet echt stil zoals in de filmen van Cousteau. Zo stil is het niet. Dat wordt uitgefilterd, vermoed ik. Maar je hoort wel je eigen ademhaling in feite. Wow. Ja, het is echt iets heel bijzonders om te duiken. Is goed. Hartstikke bedankt voor het antwoord. Dank u wel, hè. Dank u. Finds you like a bone. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Lekker romantische muziek van Isabelle Aubray. Le ciel, le terre, le eau. Ja, lucht, water, aarde. Alles in één lied. Prachtig. Verder Eurythmics en I Saved the World Today. In een ogenblik dan is het weer tijd voor de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over ja, de welp. En wat dan wel? Wat heeft hij te melden? Het zal wel weer een richting uitgaan waarvan je denkt, Je hoort het zo meteen. That the drugs and love is all around. Someone beside me. De Welp. Hoe word je iets? Dat weet je niet. Meestal kom je er pas achter wanneer je het geworden bent. Dan is het te laat. Zo had ik niet in de gaten dat ik kinderboekenschrijver werd. De telefoon ging gewoon. Een uitgever aan de lijn. Of ik een kinderboek voor hem wou schrijven. Nee, zei ik. Pardon, zei hij. Nou, nee. En waarom dan wel niet? Omdat ik, zei ik naar waarheid, een beetje bang van kinderen ben. Weet u het zeker, hield de uitgever aan. U kunt er veel geld mee verdienen. Ik ben, zei ik, over een uurtje bij u. Dat ik nu echt een kinderboekenschrijver was, daar kwam ik pas achter toen ik voor een zaal vol kinderen stond. Als kinderboekenschrijver moet je, zo bleek, niet alleen schrijven voor, maar ook praten tegen kinderen en na afloop handtekeningen uitdelen. Kinderen zijn dol op handtekeningen. Op een kinderboekenfeest in Rotterdam werden wij schrijvers belaagd door niet minder dan 600 kinderen, elk met een papiertje in de hand, veelal kleverig van iets waar kinderen kennelijk dol op zijn, waarop je je handtekening moest zetten. Belegerd als een niet al te krijgshaftige ridder in een wrak kasteel deed ik mijn plicht, toch wel trots dat 600 mensen al op zo'n jeugdige leeftijd in mij waren geïnteresseerd. Vermoeid maar dankbaar knipperde ik eenmaal buiten tegen het zonlicht. En daar zag ik ze, de stoep ermee bezaaid, minstens 580 briefjes met mijn naam erop. Zoiets is goed voor de vorming van je karakter, maar slecht voor die van je humeur. Mij zul je nooit horen zeggen dat kinderen toch zo leuk uit de hoek kunnen komen. Toch waren de kinderen nog een verademing vergeleken bij de onderwijzers, jongerenwerkers, jeugdbibliothecaressen en andere kinderlokkers die op een hurken probeerden de generatiekloof te dichten. Op schoolbezoek was er altijd wel zo'n type dat je aan de klas voorstelde en je dan met een "nou, u vindt het verder zeker zelf wel" aan je lot overliet. Na een kwartier al voelde je je als in een leeuwenkooi vol leeuwen, maar dan zonder temmer. Na een half uur begon je in het geflikker van beugeltjes het tandenblikkerend van jonge wolven te zien. En na een uur wist je hoe een haring zich te midden van een school haaien moet voelen. Het zal in deze periode geweest zijn dat ik aan de drank ben geraakt. Vorige week sprak ik met een collega kinderboekenschrijver. Schrijven voor kinderen deed hij nog veel, met plezier en succes, maar praten op scholen was over voor hem. Niet dat hij iets tegen schoolkinderen had. Integendeel, het waren de schoolvolwassenen waar hij zo droevig van werd. Als de dag van gisteren herinnerde hij zich de laatste keer dat hij op een school optrad. Er was nog ruim tijd voor de aanvang van zijn praatje en de leraar vroeg hem of hij mee ging lunchen. Nou, graag, antwoordde de schrijver die onderweg een leuk eetcafé had gezien. Kom maar mee, zei de leraar en troonde hem mee naar de lerarenkamer. Daar opende de leraar zijn boterhamtrommel die hij in 5 minuten helemaal zelf leeg at. Soms wou je dat je nooit iets was geworden, maar dan is het te laat. Meneer de president, bel te rusten, slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal, dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken, hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken, en geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevel de wacht. Voor de glorie en de eer van het Vrije Westen, meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, die het bloed en de ellende niet vergeten, en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen, droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president, slaap zacht. Een nummer dat nog steeds opgaat, zou je kunnen zeggen. Een geweldig nummer van Boudewijn de Groot, al 100 jaar oud zou je bijna zeggen, 1966. Dus niet echt 100 jaar, maar goed. Welterusten, meneer de president. Zoals gezegd, het gaat nog altijd op. Dat is allemaal hier in de late avond. Straks gaan we praten over een leesclubfestival in het kader van de Boekenweek. Wat dat is, wat gaat er gebeuren? Je hoort het straks over een minuut of zes. We walk in forest green, the grass. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Nee, Sherry, samen met Yusuf Nadour, samen in 7 Seconds. Een enorme hit in de 1994. En daarvoor, Maggie Reilly, What About Tomorrow's Children. Prachtig lied ook, hier in de show. Het gaat al richting middernacht, tenminste als je niet naar een herhaling luistert. En het is tijd voor ons laatste onderwerpen in de show. Vandaag gaan we het in programma's hebben over het Rotterdamse Leesclubfestival in het kader van de Boekenweek. Daarover ga ik praten met Roos Visser. Zij is van Boekroos. Welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, wat is dat? Zo'n Rotterdams Leesclub Festival in het kader van de Boekenweek. Je zou het bijna kunnen raden, maar leg het toch maar uit. Ja, het is zo leuk. De Boekenweek vindt plaats van 11 tot en met 19 maart. En iedereen kent de Boekenweek natuurlijk. En dan is er altijd in Amsterdam is er ook een boekenbal. Nou ja, hartstikke leuk, maar het is altijd in Amsterdam. Maar dit jaar wordt er dus in Rotterdam echt iets bijzonders gedaan. Boekenweek draait niet alleen om boeken, maar ook om lezen. En daarom heeft de organisatie besloten van we gaan dat lezen heel erg stimuleren door leesclubjes te vormen. Nou, je kan je daar dus voor inschrijven voor zo'n leesclub op een bepaald boek. Dan krijg je het boek thuis gestuurd. Je gaat dat lezen en op het eind ga je met de andere mensen die het hebben gelezen en de schrijver van het boek in gesprek over dat boek. Dus dat is eigenlijk een leesclub plus. Dus je leest het boek en mag je ook nog met de schrijver spreken. Ja, precies. En dan kan je zeggen van nou, wat jij daar beweert, pagina 21, daar ben ik het niet mee eens. Oh ja. Of misschien zeg je wel van nou, dat heeft me diep geraakt. Of misschien vraag je van waarom heb je die keuze gemaakt? Ja, waarom wordt dit georganiseerd? Dat is heel apart eigenlijk. Ja, het is echt iets vernieuwends. Het is gewoon, ja, het is om meer het gesprek over literatuur en over boeken te stimuleren. Want als je een boek hebt gelezen, dan heb je eigenlijk iets heel erg meegemaakt. En soms dan kan het helpen om daar met anderen over te praten, om dat een beetje beter te begrijpen en om ook het perspectief van anderen daarop te zien. En zo maakt een gesprek over literatuur, maakt zo'n boek, dat komt dan extra tot leven. Ja, waren de schrijvers ook eenvoudig te strikken voor dit festival? Dat weet ik niet. Ik denk van wel. Ik denk dat schrijvers het over het algemeen onwijs leuk vinden. Nou ja, dat weet ik uit ervaring. Schrijvers vinden het onwijs leuk om over hun eigen werk te vertellen. Zeker met mensen die het al hebben gelezen. En natuurlijk als zij in de Boekenweek hun eigen Boekenweekfestival krijgen. Ja, wie vindt dat nou niet leuk? Ja, kun je een tipje van de sluier oplichten van wie de schrijvers zijn die komen? Ja, dat weet ik. De volgende auteurs zijn uitgenodigd. Bijvoorbeeld Bab Gons van Doe het toch maar. Tom Hofland van De Menseneter. Rob van Essen van Februari. Jan te Wortel, Weerlicht. Nou, en zo zijn er nog wel een aantal. Maar ik zou mensen adviseren, ga snel als je daar mee wil doen. Boek snel je kaartje, want er zijn al leesclubs die al vol zitten. Gaan we zo meteen even vertellen waar dat kan. Hè? Is er ook een beetje boekenbalachtige sfeer? Ja, zeker. Na zo'n leesclub waarin je dus een heel mooi gesprek hebt over literatuur, is het natuurlijk wel tijd voor feest. En dat kunnen ze in Rotterdam net zo goed, zo niet beter als in Amsterdam. En dan is er een superleuk literatuurfestival in Worm. Dat is een hele leuke club bij de Witte de Witstraat in de buurt. En daar gaat het feest van 8:30 door tot in de late uurtjes. Krijgen we van die spectaculaire beelden als het traditionele boekenfestival? Oh, nou dat hoop ik wel. Daar ga ik voor. Ja, oh jee, help. waar kunnen mensen meer informatie vinden? Je kunt meer informatie vinden op boekenweekfestival.nl. Nog een keer? Boekenweekfestival.nl. Goed, ik sprak met Roos Visser. Zij is leesbevorderaar van Boekroos. Dankjewel. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Wat een gezellige aan het einde van de show, het einde van deze aflevering van De Late Avond, Hurricane Smith. En je hoorde van hem Don't Let It Die. Hey, het zit er weer op voor vandaag, deze late avond. Jammer, maar helaas, het is even niet anders. Het loopt tegen middernacht, tenminste als je niet naar herhaling luistert natuurlijk. En ja, ik ga weer opkrassen. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. Ook weer met lekkere muziek en leuke onderwerpen. Luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen welterusten. Mooie nacht, mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken in de nachtdienst bijvoorbeeld, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je even niks te doen hebt, flits dan even naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je informatie over onze show. Of volg ons, kost niks, op Facebook, Twitter en LinkedIn. Want daar vind je de inhoud van de show iedere dag in de loop van de dag. Goed, wat mij betreft een mooie nacht dus. En tot besluit van de show Marlon Roudette en New Age. If love was a word, I don't understand. The simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day, every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was. There's nothing. Are you loving?